Стары параіў ісці не па шляху, ні на што лішне лезці ў людскія вочы. З хаты Яўхім падаўся да гумна, зазірнуў гумно, пакорпаўся на прыгуменні, потым ужо у картовых штанах, у лапцях, у свіце, накінутай на плечы, выправіўся ў поле спакойна, быццам з нейкім гаспадарчым клопатам, пакіраваў да лесу. Сцежкамі, не сустрэўшы нікога, абышоў блізкія міхалі, вылез з лесу толькі каля балота, па кладцы двух круглых слізкіх бярвеннях, пераступіў цераз мелкую пасля лета рэчку, за рэчкай зноў збочыў з дарогі, абмінуў загародкі, полем, сцежкамі, не выходзячы на шлях, кіруючы на знаёмую белую царкву, і дабраўся да мястэчка. У мястэчку пайшоў таксама не па людному галоўнаму спуску, а ціхай сцежкай, што звіліста спадала з гары, паўз яр, паўз агароды. Зубрыч строга забараніў заходзіць у будынак, дзе ён рабіў. Ён забараніў і турбаваць сябе з інакшай, як пры крайняй патрэбе, прычыны. Не якім-небудзь намёкам, а простымі, цвёрдымі словамі Зубрыч паказаў, што Яўхімава справа ў цэлым — чакаць, калі да яго прыйдуць. Толькі тады, калі сустрэча крайне патрэбна, неабходна, Зубрыч дазволіў. Можна папрасіць яго сустрэцца, але не заходзячы для гэтага ні ў яго кабінет, ні на кватэру, а праз нейкага свайго пелюха, якога Зубрыч уладзіў рабіць на насенным складзе. Да хаты гэтага пелюха Яўхім кіраваў цяпер. Хата была акурат пад гарою, у ціхім парослым травою завулку, так што, ідучы сюды, Яўхіму не трэба было вельмі асцерагацца напаткаць каго-небудзь з куранёўцаў ці алешнікаўцаў. Трэба было асцерагацца хіба цікаўных позіркаў з хады двароў, але мала хто і па якой патрэбе мог ісці завулкам, збочыць у хату. Яўхім зусім і не чуў якой-небудзь насцярожанасць, як і тады, калі падыходзіў да мястэчка і калі спускаўся з гары, і калі ішоў за вулкам, ён чуў сябе вельмі спакойна. Схільны хадзіць па свету ганарліва, не тулячыся, ахвочы нават да рызыкі, ён лічыў, што ўся гэта зубрычаўская асцярожнасць ні да чаго. І калі трымаўся яе правіл, то толькі таму, што на гэта быў цвёрды Зубрычаў загад, і таму, што злаваць Зубрыча не было ніякай рацыі. Праўда, яго ні трохі не турбаваў клопат пра тое, каб не ўгнявіць Зубрыча. Чым бліжэй падыходзіў Яўхім да сустрэчы з Зубрычам, тым менш тлела ў Яўхіма спадзяванне і на самога Зубрыча, і на гэты паход, у які ён выправіўся найбольш таму, што прасіў бацька. Ва ўсім гэтым паходзе Яўхіму бачыўся цяпер толькі той сэнс, што будзе ці не будзе якая-небудзь карысць, а паспрабаваць можна, каб не гадаць потым. Іншага выхаду ўсё роўна няма. У пелюхавай хаце былі толькі жонка з дзіцем на руках ды малая гадоў дзевяці, малая чарнявая, падобная на бацьку, адразу як толькі ўвайшоў Яўхім, падалася да маткі, таропіла з замачанай спадніцы дзікаваты пільны позірк, уважліва не вельмі гасцінна глядзела, і пелюхава жонка, невысокая, таўставатая, распатланая ў расшпіленай бруднай сародцы. Можа быць, яе раззлавала дзіця, якое яна трымала, яна і цяпер нервова хітала яго, але Яўхіму, здавалася, нічога добрага не хацеў зычыць гэты позірк. Калі Яўхім сказаў, што яму трэба пагаварыць з чалавекам, яна, як бы злуючыся, загадала малой пазваць бацьку. Без ветлівага слова павярнулася, падалася, важка ступаючы босымі нагамі, хітаючы дзіця на тоўстых руках суседнюю бакоўку, не запрасіла нават сесці. Яўхіма гэта ні трохі не збянтэжыла. Ён спакойна агледзеўся, выбраў месца на лаўцы ля акна, сеў, як у бацькавай палавіне. капелюх прыйшоў скора. Чорны, няголены, жваву скочыў, угледзеўся, не пазнаючы, відаць, чакаў кагосьці іншага, бо калі пазнаў, Еўхім заўважыў юрлівыя з бляскам вочы, расчаравана пахаладнелі. З расчараваннем на твар легла насцярожанасць, пільна коса павёў позіркам на жонку. Гэта было адзін міг, Пелюх амаль адразу ж адолеў разгубленасць, як перад найлепшым прыяцелем заюрліў перад Еўхімам, выказваючы радасць, якая можа быць толькі ад госця, якога даўно і нецярпліва выглядвалі. Еўхім, здзіўлены такім уменнем хлусіць, хоць, як заўсёды чуў, непрыхільнасць да такой хлусні, як мог падтрымліваў яе, здагадаўся, што жонка нічога не ведае, дзеля чаго ён прыбіўся, і не павінна ведаць. Запінаючыся, выціскаў з сябе выдумку. Вінаваты, што не заходзіў доўга, але быў вельмі заняты, работа насела, не перарабіць, от толькі цяпер вырваўся і то на хвіліну. Толькі калі жонка выйшла прынесці гуркоў на закуску да той пляшкі, якую паставіў гаспадар на стол, Пелюх, не крыўляючыся ўжо, не тоячы неспакою, запытаў Еўхіма, чаго яму трэба. Пасля гэтага з паўгадзіны яшчэ сядзелі за сталом, пілі спачатку з гаспадыня, якая ахвотна перакуліла чарку самагонкі, ужо больш зычлівая прысела з боку стала. Яна, відаць, сядзела б увесь час і выпіла б яшчэ не адну чарку, калі б у баковацы не захліпала настойліва патрабавальна дзіця. Жанчына, зноў злаваная, важка патупала ў бакоўку. Мужчыны пілі і закусвалі адны, пілі, пакуль бутэлька не апусцела. Тады толькі Пелюх, ужо непрытворна вясёлы, жвавы, падаўся з хаты, загадаўшы Еўхіму сядзець чакаць. Прыйшоў ён не вельмі скора, у пакоі была зноў жонка з дзіцем на руках, і ён зноў з прытворнай весялосцю загаварыў пра тое, што на складзе спакойна была адна падвода, дык ён адпусціў яе і вярнуўся. Жонка, мабыць, адчула, што ён нешта тоіць, бо прыглядвалася і ўслухоўвалася вельмі ж уважліва і недаверліва. Толькі выйшаўшы правесці, ужо ў завулку ля плота, Пелюх перадаў, што Зубрыч велеў чакаць яго пры дарозе, якая вядзе ў крыты. У лесе праз кіламетры два ад мястэчка, праз гадзіну. Дарога была ціхая, без людзей. Насустрач ішлі толькі спачатку бярэзніка, пазней сасоннік, там і тут перамешаны з бярозамі. Ужо калі Еўхім падыходзіў туды, дзе па яго адліку трэба было чакаць, учуў ён наперадзе рыпенне калёс, што ехалі з боку крытаў. Сышоў з дарогі, схаваўся ў зарасніку. На калёсах ехалі двое дзядзькоў, адзін правіў, а другі, седзячы, драмаў. Той, што правіў, быў у свіце, у старой шапцы, з рудой барадою, вясковы дзядзька, а другі малады, у паліто з настаўленым каўняром. З боку відно было гарадскі госць, які-небудзь упаўнаважаны. Зубрыча давялося чакаць доўга. Пачуўшы лёгкі бег калёс, Еўхім не выйшаў на дарогу, глядзеў за дрэва праз гушчэчу зарасніку, думаў выйсці тады, калі ўпэўніцца, што гэта імена Зубрыч. Ехаў такі, адразу пазнаў Зубрыч на лёгкім з рысорамі васку, у палатняным плашчы з капюшонам, у выгаралай з памятым казырком шапцы. Сядзеў так, што можна было падумаць, нудзіцца дарогаю дрэмля, але Еўхім зводдалеку лавіў заклапочаны позірк яго перад. Еўхім, спакойна адхінаючы галлё, выйшаў на дарогу. Зубрыч спакойна ж павольна пад'ехаў. З-пад ілба прастрэліў дарогу наперадзе. — Падвязеце, можа? — сказаў Еўхім прытоена насмешліва. — Сядай! — Зубрыч прытрымаў каня. — Не ўзяў Еўхімавага! — Не ўзяў Еўхімавага! — гулліва-насмешлівага тону сказаў стрымана-сур'ёзна. Зубрич деловито ворохнул лейцами, вазок крануся. Что такое? Зубрич зернул на Яухима строго, потребовально. Яухим уже без гулливости, коротко, грубовато рассказал. — Я ведаю гэта, — промовил Зубрич, адварочваючыся ад яго. Яухім заўважыў і ў тоне гаворкі яго, і ў тым, як адвярнуўся, глядзеў кудысьці ўперад, недавольнасць, нібы яго патурбавалі за некай дробязі. Яухім зазлаваў, узяла непрыхільнасць да Зубрыча, упартасць. Да чаму ж не зрабілі нічого, пальцам не варухнулі, сказаў груба, непрыязна, знарок паказваючы гэта. Не магу. Зубрыч нібы не заўважыў Яўхімавага тону, ці не палічыў вартым прыніжацца да гэтага тону, мякка як бы звысока павучаючы растлумачыў: рашэнне зверху, рашэнне цэнтральнага камітэта і савецкага ўрада. Дак нічога і зрабіць не можна было. Не змяняў Яўхім тону. Можна было, лагодна згадзіўся Зубрыч. Але таварышы ў вас вельмі граматныя. Таварыш Гайліс і ваш новы старшыня калгаса вялікую, можна сказаць, пахвальную актыўнасць праявіў ваш наваяўлены старшыня. Дайшоў да сакратара райкама таварыша Башлыкова. Дамовіўся са старшынёй райвыканкама таварышам Апейкам. Дамовіўся не наогул, а канкрэтна. Канкрэтна дамовіўся, які ўчастак выдзеліць. Мне паведамілі толькі рашэнне. Канкрэтнае. Я быў бясільны. Зубрыч развёў рукою. Яўхіма злавала не толькі тое, што ён сказаў, але яго манера гаварыць крыўляецца на спектаклі, як перад малым. Калі такое робіцца, што ж вы можаце? — сказаў Яўхім з пагардай. Падумаў зласліва пра сябе, знайшоў на каго спадзявацца. Не трэба істэрыі, ужо без артыстычнасці, уважліва і холодна прамовіў Зубрыч. Цярплівасць і вытрымка, во што трэба. Ён загаварыў стрымана, дзелавіта. Мы не можам не лічыцца з абставінамі. Абставіны пакуль што, на жаль, мацней за нас. Нам незалежна ад нашых жаданняў астаецца пакуль адно — чакаць. Чакаць, калі абстаноўка зменіцца, стане больш спрыяльнай нам. Як жа ждаць? Жыць уже няма як, абурыўся Яўхім. Абурыўся так, нібы Зубрыч у гэтым быў вінаваты. Не весела жыць, згадзіўся Зубрыч. Не хочацца спяваць хвалу жыццю, калі бяруць за горла. Ён неяк уважліва зірнуў Яўхіму ў твар, памаўчаў, нібы разважаючы, раптам сказаў: але самае невясёлае тое, што гэта можна сказаць пачатак, што наперадзе горшае. Чуючы, як насцярожыўся, як ловіць кожнае слова Яўхім, ён загаварыў жорстка, бязлітасна: бальшавіцкая партыя толькі пачала генеральнае наступленне. Партыі генеральнае наступленне, ён сказаў з асаблівым, злавесным сэнсам. Амаль паўтарыў, нібы падкрэсліў: толькі пачала наступаць на капіталістычныя элементы ў сяле. Это значыць, на мужыка, у першую чаргу, вядома, на мужыка заможнага, гаспадарлівага, які імянуецца кулаком. Партыя не спыніцца, ўсё больш быццам знарок, трывожыў ён Яўхіма. Не спыніцца, пакуль не давядзе лінію да канца, пакуль, інакш кажучы, не сатрэ мужыка ў парашок. Дак што ж рабіць? не запытаўся зноў, як бы абвінаваць у Зубрыча Яўхім. Дзіўна, тое, што ён сам адчуваў, пачутае ад Зубрыча, станавілася быццам больш грозным. Гэта пытанне важнае і складанае. Зубрыч на момант як бы задумаўся. Калі думаць рэальна, то ў бліжэйшы час трэба думаць, як зберагчы маёмасць, капітал свой. Задача амаль немагчымая ў цяперашніх абставінах. Ёсць, на жаль, толькі адзін спосаб — зберагчы нажыты капітал, не марудзячы, наколькі можна энергічна распускаць гаспадарку. Пераводзіць нерухомую, грамозную маёмасць у грошы, якія можна зберагчы, захаваўшы надзейна, закапаўшы ў зямлю. Што да роду грошай, то тут можа аддаць перавагу золату, але яго, на жаль, амаль немагчыма будзе знайсці, так што прыйдзецца на звычайныя грошы. Яўхім ужо не заўважыў яго несамавітых зваротаў, не да таго было. «Не вельмі купіць хто?» — сказаў ён з абурэннем, якое не знікала. «Все самі глядзяць, як бы збыць!» «Да, — згадзіўся Зубрыч, — людзі адчуваюць, чым пахне. Кан'юнктура гандлёвая, так сказаць, не спрыяе продажу. Але трэба лічыцца з абстаноўкай, трэба дзейнічаць у гэтым кірунку, толькі ў гэтым, каб не рызыкаваць астацца і без грошай, і без маёмасці. І ету, і маёмасць забяруць. Ёсць падставы лічыць, што ўсё будзе реквізавана, адабрана для калгасу. Без якой-небудзь расплаты для выканання далейшай генеральнай лініі вырваць капіталізм з коранем да астатку. Яўхім злосна матюкнуўся. Люта павёў позіркам з-пад ілба, не знаходзячы выхаду без надзейнасці, што захмарыла ўсё жыццё, што запякла такім здзекам, ашалела плюнуў, свет гатоў быў спапяліць у гэты момант, растаптаць, разламаць усё, такая лютасць узяла. Зубрыч нібы пашкадаваў. Буралом гэты не абміне нікога. Всіх захопіць, кожнае дрэва выверне з коранем. Не аб мяне нікога, ён дадаў, як асабліва важнае, не мяне ні дужае, ні слабое дрэва, ні кулака, ні бедняка. Як жа жыць? Не адразу выціснуў пануры затоены Яўхім. Так і жыць? Помнячы, што нічога не вечна, што ўсё мяняецца, як казаў Карл Маркс. Сёння яны, заўтра, — Зубрыч сказаў значна, — заўтра мы. Загарэўся, загаварыў з верай, з захапленнем. Трэба глядзець наперад, умець распазнаваць, куды цячэ жыццё. Жыццё паварочвае ў нашым кірунку. Чым больш бальшавікі будуць ціснуць, тым больш будуць слабець яны, і тым мацней будзем мы, такая дыялектыка. Народ ніколі не прымірыцца з калгасамі, з гэтым здзекам з мужыка, з усёй яго прыроды. Хто не прымірыцца, хто дак як на рай які надзеецца, — перабіў яго Яўхім, — іх мала. Не трэба шуквацца. Маса сялян супраць калгасаў, супраць, ні адзінкі, ні сотні, маса, маса. Є то такая маса, — скрывіўся Яўхім, як ад дзіцячай выдумкі, — што толькі сядзіць ды жджэ, як яно будзе. Ціскануць заўтра бальшавікі дакі, палезе ўся і служыць будзе. Ты памыляешся, ты не ўмееш ацэньваць абстаноўку. Рух гісторыі. Все это не так просто, як ты думаеш, напаў на яго Зубрыч, але Яўхім злосна перабіў. Да што тут? просто непрост. Тут уже самога думка бере, чтоб у калгас. Все одно, жить не маяк. Не треба падать духом, — Зубрич покрутил головою. Треба ж такое маловерство. С бадерой, мудрой усмешечкой повелел: вытрымка и вера! Не треба до часу вешать голову, друг. Прыйдя наша пора, вернется все. Еще немало придачу возьмешь, коли только заслужишь, ведомо. Дадал Зубрич зусим весело. Яухим не отказал на его веселость. Хмурно глядел вниз на дорогу, горбато кивался, быццам не чул Зубрича. Зубрича это не збентежило. — Мы свое зробим, — сказал он, зробивши натиск на «мы». И надавши этому «мы» загадковую значность. Але поспех нашей работы будет залежать от тебе, от многих інших наших поплечников сярод народа. Треба працавать с нами, треба показывать, якую беду несут большевики. Одному, другому скажи, и пойди по селу, пускать чутки, давать парады, что робить с господаркою, например, уздымать панику, нездовольнение, подбирать недовольных, злучать их у группки. Каб у належны момант было абаперціся на каго, узняць іх і павесці з сабою належны момант. Зубрыч яшчэ гаварыў дзелавіта, важна тлумачыў, але Яўхім амаль не слухаў яго. Яўхім разумеў большае, чым Зубрыч гаварыў. Ён разумеў, што нічога добрага не будзе, что спадзявацца няма на каго. Калі выехалі да разгалку дарог, ён перабіў Зубрычава настаўленне: «Я тут пайду». Яўхім, не пытаючы згоды, саскочыў з вазка. Зубрыч прыпыніў каня, глянуў бадзёра, наказаў: «Цярплівасць, вытрымка і вера, вера, Яўхім!» Яўхім хмурна адвёў вочы. Не глядел, як схаваўся легкий вазок, адразу, як вазок крануўся, Яўхім стояно повольно посунуўся своей дорогой. Уже одышоўши далеко, стал, сердито плюнул. Обяцал еще обшары земли. Червяк!